Welkom iedereen weer bij podcast 46 van 26 maart 2010. Deze keer onder andere het ACTA-verdrag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij podcast 46 van 26 maart 2010. In de box hangen Daar Punt, Bart van Klaveren, Sally Kilic en mijzelf. We hadden deze week redelijk veel divers nieuws wat we gaan behandelen. We hebben geen thema deze keer. Ik zag dat we een Commodore 64 konden kopen. Nieuw, in juli. Nee, ik hoorde de laatste tijd al sowieso wel meer over Commodore dat ze weer lekker bezig zijn. Maar is het de Commodore 64? Want ik hoorde gewoon dat ze nu high-end systemen aan het maken zijn. Ja, ze noemen het Commodore 64, maar het is een PC die Ubuntu en Windows kan draaien. Op 64-bit natuurlijk, hè? 64. Ja, dat zou mooi zijn. En ik zie nog niet eens wat over een Commodore 64 emulator. Dus dat is wel heel flauw. Maar, ik had trouwens ook gelezen dat je op de website van Commodore alle oude spelletjes van de Commodore 64 gratis kan spelen. Dus dat is leuk voor alle fans van vroeger. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben een beller. We hebben een beller. Uit de jaren 80. Uit een ouderwetse ISDN Telesfon. Bellers zijn ook ouderwets. Ik vind het wel grappig dat ze zo'n Commodore dan puur op merk gaat er dan. Want ze doen eigenlijk helemaal niet wat Commodore vroeger deed. Tenminste, ze hebben alleen de Commodore look wel gemaakt, zou ik maar zeggen. Dus het is wel zo'n keyboard met zo'n ding. Ik weet niet of jullie plaatjes hebben gezien. Hij lijkt wel een beetje op een oude Commodore. Dus, het systeem zit in het toetsenbord, zeg maar, toch? Ja. Het is wel gewoon het oude Commodore idee van alles in het toetsenbord. Dus dat is op zich grappig. Is de keyboard. Wat hadden we nog meer? Apenstaartjes die in een museum zijn opgenomen. Hoe spannend is dat? Want ik dacht wel, het is 1971. Ik vind dat we wel een hoop aandacht hebben besteed, Martin. Aan het apenstaartje uit 1971. We waren toch retro? Nee. We draaien een beetje om het echte nieuws heen. En dat is volgens mij het ACTA-verdrag. Mm-hmm. Kijk. We hadden het er volgens mij over. Over hebben. Nou, kom maar op. Het omstreden anti-piraterijverdrag. Daar wordt door een clubje van wijze mannen in het geheim over overlegd. En niemand weet eigenlijk precies wat er nou wel en niet komt in te staan. Daar hadden we het vorige week over. Maar meteen heeft... Is het uitgelekt? Ja, er zijn al verschillende versies uitgelekt. Deze week inderdaad voor het eerst een compleet conceptverdrag. En ik heb het zelf niet gelezen. Dat is iets te veel ingewikkelde taal voor mij. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel uitgebreid besproken hier en daar. Want het gaat om 56 pagina's voorstel. Dus ik snap dat je dat niet één op één paraat hebt. Maar daar gebeurt inderdaad van alles. Maar zou dat ook echt doorgevoerd worden? Of is het meer... Ja, wat is de lol van überhaupt al die tijd om het geheim anti-piracy verdrag te gaan overleggen? Nou ja, bij copyright heb ik wel het gevoel dat copyright een van de weinige zaken is waar echt nog wel een hoop shit op gaat komen. Je hebt namelijk twee velden. Je hebt de grote massale groep gebruikers die gratis aan content willen komen. En aan de andere kant heb je de mensen die gewoon hun geld aan het verdienen zijn. En grote organisaties zoals de platenmaatschappijen. Aan de andere kant. Die ene kant die jij erover hebt. Op hun landen, mensen die het gratis willen hebben. Dat is denk ik niet helemaal waar. Ik denk dat mensen nu voornamelijk gratis gaan. Omdat het A, heel erg duur is. En B, heel erg lastig is. Ja. Als ik een DVD zeker koop in de winkel, moet ik eerst mezelf worstelen door allerlei waarschuwingen van die FBI. Trailers waar ik niet van hou, die ik niet kan overslaan, voordat ik de eigenlijke film kan kijken. Ja. En dan zit je ook nog een keer verbonden aan regio's. Ik heb een aantal DVD's hier die ik niet kan bekijken, omdat men vindt dat ik die niet had moeten kopen waar ik ze gekocht had. Ik wil even inbreken, want in afwezigheid van van iemand moet ik natuurlijk wel een beetje de discussie aanjagen. Dus dan moet ik uit zijn naam zeggen van, ja, maar waar het werkelijk om gaat. Je hebt natuurlijk een praktische kant aan de hele copyright toestand. Ik weet niet of er mensen zijn die RIP Remake Manifesto hebben gezien, die documentaire. Ja. Wat je daarin ziet, is dat de copyright lobby eigenlijk een soort uitzonderingspositie heeft gekregen. En waar dat ACTA-verdrag over gaat, dat overleg, is dat er in het geheim, ja, omdat het stiekem moet, heel vergaande maatregelen worden besproken, waar tussenpartijen, zoals internet service providers, zich aan zouden moeten houden. En dan heeft zij eigenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor het verkeer, dat hun klanten, de mensen thuis, wij dus, jullie, luisteraars van de podcast, doorgetroffen worden. Op dit moment is het zo dat een internet service provider niet verantwoordelijk is voor het verkeer van zijn klanten. Hij moet wel tappen van de Nederlandse overheid. Alleen dat ACTA-overleg wil er dus voor zorgen dat de providers er wel verantwoordelijk voor worden. En dat zij dus verantwoordelijk worden gehouden voor het in de lucht laten van de site die gecopyright materiaal bevat. Of voor het afsluiten daarvan. En het vervelende van dat het een geheim overleg is, is dat natuurlijk wat dan allemaal onder die copyright valt. Yeah. Dat een hellend vlak is. Dus dat dat met hetzelfde gemak kan worden ingezet om terreursites of om sites van dissidente mensen of lastige mensen met een eigen mening en zo, om dat soort dingen allemaal aan de kant te zetten. Die lobby is heel machtig en hoe meer daarvan stiekem gebeurt, des te moeilijker het is om dat te controleren of om daar in de open vrije democratie iets over te kunnen uitoefenen. Maar als je niks vreemds doet, dan heb je er toch geen last van? Ja, nou, dat is natuurlijk precies het hele punt, want wie bepaalt dat? Voor wie? Die controleert het. Precies, ja. Als er stiekem overleg plaatsvindt en er is een vervolgde agenda, wie controleert dan of dat allemaal wel door de beugel kan? Dus het is van groot maatschappelijk belang dat er aandacht komt, niet alleen maar bij ons en bij de technologen, maar ook op hoger niveau. Niet te hoog, want daar hebben we het natuurlijk over. Ja, het is heel tricky. En ik snap ook dat partijen als Bits of Freedom, maar ook de service providers met de rug gekraakt, dat die zich daar heel veel tegen verzetten. Mm-hmm. Maar die hebben nu in ieder geval, die kunnen nu wel even gaan lezen van waar hebben we het allemaal over en kunnen nu de tegenaanval alvast een beetje beter gaan coördineren. Dus dat is op zich mooi dat het uitgelekt is, lijkt mij. Ja. Nou, er is een ander nieuwsfeit wat ook wel een beetje aansluit hierop. Je hebt bijvoorbeeld bij WikiLeaks, dat is een voor de luisteraars, dat is een website waar mensen, klokkenluiders, hun verhaal kwijt kunnen beschermd. En dat heeft ook weer met cloud computing te maken. Maar in ieder geval, het systeem werkt dusdanig dat geen enkel land eigenhandig de site omlaag kan halen. Doordat alle stukken verspreid liggen over verschillende servers. Maar als internetproviders dus verkeer mogen gaan blokkeren, dan kan dus een overheid ervoor kiezen om bepaalde informatie onder het mom van censuur of onder het mom van copyright, om dat gewoon te blokkeren. Ja, ze moeten het blokkeren, hè? Dat is het punt. Ja. Ja. Goed, WikiLeaks is inderdaad een mooi voorbeeld, want dat zou de Amerikanen zijn geloof ik niet zo erg gediend van WikiLeaks. Die zouden dan gewoon kunnen zeggen van, nou ja, iedereen moet WikiLeaks blokkeren. Nou, wat ze kunnen doen, er is nu bijvoorbeeld een video. WikiLeaks zeggen dat ze een video hebben waarop te zien is dat in Afghanistan of in Irak of zo honderden onschuldige mensen werden gebombardeerd. Maar dat filmpje is eigendom waarschijnlijk van een Amerikaanse overheidsdienst, van Defensie waarschijnlijk. En dat is gelekt. Maar ook dus gelekte video's ja, hebben een vorm van copyright, want het is van iemand anders. Dus ze kunnen dan onder het mom van copyright, wat een zakelijke regelgeving is, kunnen ze dus politieke handelingen op verrichten. Ja, er is natuurlijk het feit dat het copyright is, wil niet zeggen dat het niet nieuwswaardig is. Dat er niet een heel groot maatschappelijk belang kan worden gediend in het ontsluiten van die video. Exact. Ja. En er zijn nu ook allemaal, ze worden helemaal geschaduwd, begreep ik. De mensen van WikiLeaks worden door de Amerikaanse overheid helemaal geschaduwd vanwege deze video. Dus, ja. Ja, ze zetten kosten wat het kost, willen ze voorkomen dat die video inderdaad in het publiek terechtkomt. Ik wens ze daar heel veel succes mee. Maar het is wel zorgwekkend dat zij zoveel intimidatie en druk uitoefenen om dat te doen. Aan de andere kant schieten ze zichzelf natuurlijk compleet in de voet door te roepen: jongens, dit is de video waarvan we niet willen dat jullie hem zien. Ja. Ik kan me nog herinneren dat wel steeds een probleem had met de ontploffende batterijen. En dat is volgens mij ook niet zo goed afgelopen als je probeert om... Huh? Niet helemaal, nee. Nee, niet helemaal. Dus ik denk, ja, het grappige is juist, ze moeten er tegen ageren, maar... Door dat te doen, spelen ze juist natuurlijk ook de hele aandachtslobby in elkaar. Ja, ze moeten natuurlijk wel iets doen. En het is natuurlijk ook niet dat WikiLeaks de enige plek is om dingen naar buiten te brengen. Je kan het natuurlijk ook via een of ander torrentnetwerk of weet ik veel wat gaan verspreiden. Het komt uiteindelijk toch wel ergens op het internet naar boven. Het lijkt me ook zeer moeilijk om dat te gaan blokken met een ACTA. Want hoeveel mensen moeten daar dan mee bezig? Dat brengt natuurlijk een andere vraag naar voren. En dat is, zijn we in het huidige politieke klimaat van war on terror en onderdrukking en censuur, zouden we eigenlijk niet veel blijer zijn als het internet niet was? Het internet is natuurlijk ooit gekomen om informatie te delen. Ja, dat doen we dan nu zo, iedere dag wel heel vaak. Maar er komen langzaamaan zulke grote partijen die naar mijn idee eigenlijk alleen maar dat willen afschermen of helemaal blokkeren of zelfs helemaal in terugdraaien. Mm-hmm. Ja, maar ik weet niet, ook die grote partijen, niemand kan het toch controleren wat er gebeurt op hele grote schaal. Want het is net als al die camera's die je dan moet gaan bekijken in Londen en Engeland en zo. Dat kan toch allemaal niet, dat het allemaal überhaupt bekeken wordt. Als ik het omdraai, als iemand het internet om zeep zou willen helpen, hoe, als je daar een plan of een scenario voor zou moeten schrijven, hoe zou dat er dan uitzien? Dan zit het dan niet al in fase 3 of zo, als langzamerhand. Nou, zou ik dat niet willen zien, maar... Ik weet niet hoe de anderen daarover denken. Nou ja, je merkt wel dat er een aantal krachtvelden tegen elkaar aan het spelen zijn. Net zoals waar we het de vorige keer hadden bij IP versie 6. Ja, daar ontstaan een aantal dingen die ook wel weer tegengewerkt worden door de huidige regelgevingen wat betreft terreurbestrijding, zeg maar. Ik denk dat de redding van het internet wordt dat er een nieuwe standaard komt. Misschien een snelle standaard vlug opgesteld, IPv7. En dat alles wat goed en veilig was in IPv6, dat het omwille van controledrift weer wordt teruggedraaid en in een nieuwe standaard gegoten. Nou, ik denk dat dat allemaal niet gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Wat, laten we even nog teruggaan naar dat soort vergelijkbare dingen. In China hebben ze natuurlijk nu de afgelopen tijd al de hele tijd met Google ruzie over de search engine. En dat is al weken in het nieuws, maar hebben we niet op de IT-Bender podcast behandeld, omdat het zo algemeen nieuws begint te worden. Google, net als Apple, ongeveer de helft van het nieuws. Ik vind het wel knap hoor, dat vooral Apple-artikelen enzovoort over van alles en nog wat, overal en nergens over app stores en iPads en iPhones en weet ik veel wat, echt de overhand op allerlei sites hebben. Dus ik denk dat we misschien in de IT-Bende podcast ook gewoon om de zoveel woorden misschien Apple moeten roepen. Maar toch maar even terug naar Google, China. Ze zijn dus daar echt aan het ruzien. En ze hebben de site van google.cn hebben ze doorgezet naar Hongkong. En in Hongkong kan je dus gewoon browsen wat je maar wil. Dus kan je alles zien. En deze week hadden ze ook nog extra de search van Twitter, die al maanden geblokkeerd werd in China, hebben ze ook opengezet voor de ja, voor de wereld, zal ik maar zeggen. Voor de Chinese wereld. En ja, daar gebeurt dus wel van alles. Dus misschien kunnen ze daar een speciaal netwerk maken in China. Een IPv7-netwerk daar. Want dan hebben ze die issues allemaal niet. Ik zie het er wel van komen. Ja, ik hoop natuurlijk van niet. Maar ik denk dat dat de enige oplossing is. Maar dat, de tijd zal het leren. GoDaddy, een domain register, heeft om ook met Chinese problemen en Google waarschijnlijk en nieuwshype besloten om geen .cn namen meer te registreren. Ze doen al eigenlijk nooit .nl namen als enige, maar dus nu ook geen .cn namen. Dus we zijn nu samengeschaard met de Chinezen. Ja, hetzelfde verhaal inderdaad. China heeft hele strenge privacyregels en probeert alles onder controle te houden. En Google wil dus niet mee. Vandaar dat zij nu naar Hongkong doorwijzen. Wat voor China dan weer betekent dat ze heel Google gaan blokken. En ook deze domeinnamen registratieboer. Die is ook niet helemaal eens met de Chinese regels. Dat ze alleen registraties kunnen accepteren naar overleg van foto's en paspoorten. En dat moet allemaal weer overgedragen worden naar de Chinezen. Dus zij willen daar niet aan meedoen. En ja, dan heb je geen keuze dan je terugtrekken. Ja. Nou, het is op zich natuurlijk vanuit Nederlandse, maar ook Amerikaanse ideeën natuurlijk een beetje raar om een paspoort te gaan overleggen of je vingerafdrukken voor mijn port naar China te gaan sturen als je itbende.cn wil registreren. Ja, het probleem met het internet is een beetje dat het een globaal ding is waar lokale overheden hun eigen regelgeving op proberen te forceren. En dat is gewoon iets wat niet gaat werken. En het zal nooit werken. Tja, het wordt natuurlijk geprobeerd. Daar hebben we al meerdere keren over gehad. Ik denk ook dat er altijd frictie zal blijven. Maar dat is ook wat ik net zeg met zo'n controleorgaan. Wie gaat het allemaal controleren? Want het internet is veel te groot om dat helemaal goed te reguleren, lijkt mij. Zeker als je dat per land opnieuw moet gaan doen. Ja, en natuurlijk de verschillende landen die tegenstrijdige belangen en regelgeving willen forceren. Ja, nou ja, dat zie je nu in het China-geval heel duidelijk. Volgend item wat ik zag is dat op Global Information Technology Rapport 2009-2010 Nederland op de 9e plaats staat. Dus de top is Zweden. En ja, USA is nummer 5, Finland nummer 6. Het zit allemaal redelijk dicht bij elkaar, maar Nederland is toch wel, ja, vrij. Ik weet niet hoe die schaal werkt en hoeveel waarde ik eraan moet hechten. Maar moeten we harder bezig met IT, ICT in Nederland? Moeten we meer, wat we al ooit eerder zeiden, moeten we een Silicon Valley van Europa gaan creëren in Nederland of zo? Nou, ik kan me wel herinneren van de Next Web. Ik was bij de Next Web Conference in 2008 was dat, denk ik. En er kwamen een aantal mensen die producten hadden uit Silicon Valley. Volgens mij was het meisje achter Boing Boing of zo was gekomen. En ja, een aantal mensen die uit Silicon Valley hier naartoe kwamen, die zeiden van shit, hey, wat jullie in Nederland aan het doen zijn, jullie gaan ons echt vet inhalen. En dat ging dan over social media applicaties. Maar aan de andere kant hebben we wel een groot probleem. En dat is dat IT-producten die echte IT-producten die op de Nederlandse markt gericht zijn, ja, dan hebben we toch wel over een vrij beperkte markt. En in de VS is de schaal gewoon van dat soort zaken veel groter. Dus ja, we moeten dan sowieso op Europees niveau inderdaad zien te gaan werken. Maar we zouden het wel kunnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk allerlei initiatieven in Nederland die vooruitstrevend zijn. Maar ja, blijkbaar. Ik verbaas mij dat dan Zweden. Op zich snap ik wel dat ze daar komt wel enigszins wat technologie vandaan. Maar dat toch op één staat. Dat ik kan me niet echt zo 1, 2, 3 opnoemen wat nou per se de meeste. De Zweedse innovatie is op dat punt, zal ik maar zeggen. Ja. En waarom Zweden? Finland zou ik eigenlijk logischer vinden. Oh, hoezo? Nou ja, de regering investeert toch onwijs in IT en Nokia-achtige bedrijven. Vanuit oorsprong stimuleren ze dat gewoon vanuit de regering al. In Zweden wordt het volgens mij niet actief gestimuleerd vanuit de regering. Dus dan kan je vanuit die oogpunt kan je beter ook, als dat waar is, kan je misschien zeggen, in Nederland hoef je ook niet te stimuleren vanuit de overheid een Silicon Valley-achtige trend. Ja, als ik ook even zo kort kijk, dan gaat het volgens mij vooral over network readiness. Dus over het uitrollen van een efficiënt en snel netwerk. Mm-hmm. En volgens mij staat Zweden wel behoorlijk hoog, omdat volgens mij echt meer dan de helft van de mensen zo'n beetje in Stockholm woont. Maar dus, dat verklaart ook dat Denemarken op nummer 3 staat, omdat daar iedereen in Kopenhagen woont, wou je zeggen. Nou ja, dat zijn wel wat gecentraliseerdere regio's. Waar ik op vakantie was in Zweden, dat gebied was net zo groot als Nederland en er woonden minder mensen dan Rotterdam. Dus de concentratie mensen in bepaalde punten en als die een goed netwerk hebben, dat levert wel punten op. Okay. En Nederland valt wat dat betreft ook mee. Want kijk, als je kijkt naar de landen die je ziet, Zweden, Denemarken, Zwitserland en Hongkong en Nederland, dat zijn wel vrij dichtbevolkte gebieden. En in de VS zit natuurlijk gewoon heel veel geld en is de industrie wat betreft IT heel groot. En in Singapore is dat volgens mij ook nog wel. Als we het dan puur over netwerken hebben, dat is dan toch niet de enige issue, want in Amerika is dat niet echt best. Nee. Dus dat kan 100 keer beter dan in de rest van de wereld. Dat op dat punt lopen ze in Amerika natuurlijk achter. Dat is zeker zo. Ik zag nog dat deze week Internet Explorer 8, Firefox, Safari en de iPhone-spul allemaal gehackt was op een conference in de CanSec West contest. Dat vond ik op zich wel grappig, want alles is natuurlijk zogenaamd helemaal veilig. Maar in zo'n conference is dus meteen alles, eigenlijk alles is gewoon gecrackt. Uh-huh. Het is eigenlijk het is niet zo dat er eentje niet gekaart is. Peter Vreugdeheel uit Nederland heeft €10.000 gewonnen met het kraken van een IE8 op een helemaal up-to-date PC. Dus op zich interessant. Een laptop. Sorry? Hij krijgt er ook nog een laptop bij. Ja, ik vind het wel stoer. Maar inderdaad, hij was in staat om in enkele minuten via een lek in Internet Explorer 8 een heel Windows 7 systeem over te nemen. En als dat slechts een paar minuten duurt, vraag je eraf van hoe veilig het allemaal is. Yep. Maar goed, aan de andere kant, die paar minuten heeft waarschijnlijk enige voorbereiding getroffen. Hij heeft wel enige weken voorbereid om die code te ontwikkelen voor Internet Explorer. Maar als je die dus eenmaal hebt, dan maakt het niet uit of je de laatste beveiligingsupdates. Want dat was die wedstrijd was ook dat het op compleet gepatchte en compleet up-to-date machines gekraakt moesten worden. En dat is dus ook gelukt. Ik vind het hartstikke interessant dat het inderdaad met die snelheid nog steeds kan. En dat ook uit zo'n onverwachte hoek opeens iemand dat gewoon zelf kan ontwikkelen. Het is eigenlijk wel, als je dus zelf een paar dagen actief ergens gaat induiken, vind je gewoon een lek. Dat is misschien ook niet waar. Misschien kunnen we kijken of we hem als gast kunnen krijgen in de podcast. Oh, om eens even te horen wat hij precies gedaan heeft. Maar misschien is hij helemaal onderverzand in nieuws en commercie. Dus ik ga het wel even proberen. We zagen nog check-in. Een nieuw iets. Dat is een bedenksel om location-based services. Zij zijn natuurlijk aan het ontstaan zoals Foursquare en Gowalla. Dat zijn dan in principe natuurlijk de twee grootste. Als je gaat kijken naar gebruik en users. Maar er is een, bedrijf die heeft check-in bedacht. En dat is dan weer een soort mashup tussen dat je gewoon een algemene check-in hebt voor alle services voor die er in de toekomst gaan komen. Dus Brightkite, dat is een bedrijf en de mensen die erachter zitten, die hebben dus check.in bedacht. En ik weet niet of het wat gaat worden, want het is natuurlijk altijd moeizaam om een universeel iets te bedenken voor check-ins. Maar ja, op zich is het wel een goed plan, denk ik. En is het interessant om te volgen wat ze gaan doen. Nou ja, het past wel goed binnen de voorspelling die ik al een paar keer doe. En dat is dat we eigenlijk gaan richting een interface-periode. Waarin je eigenlijk als dienst een interface maakt op diensten die al bestaan. En check-in gaat daar natuurlijk wel mooi op in om al die location-based applicaties te verbinden in één simpele interface. Ja, het is maar het tijdstip van check-in is ook helemaal goed, omdat er natuurlijk investeerders zijn worden, werden er van de week al waren aan het vechten over Foursquare en zo. En er werd al gezegd dat Foursquare 60 miljoen waard was. Dus om nu op dit moment je te verdiepen in location-based spul en dus zo'n check-in te bedenken. En als het aanslaat, is het natuurlijk gewoon op dit moment gewoon de goede weg. We moesten eigenlijk natuurlijk daar hebben, maar die is ondertussen de box, heeft ondertussen de box verlaten. Omdat hij door moest met het aanschaffen van auto's. Auto's? Meerdere. Ja. Moet ook gebeuren. Ja. Hadden jullie nog meer gezien deze week? Ik had nog wel iets gezien. De NPO, de Nederlandse Publieke Omroepstichting, is aan het experimenteren met HTML5. En biedt nu Radio 1 aan in de HTML-format. Dus je zou in principe zonder enige drivers of codecs of plugins te installeren, zou je moeten kunnen luisteren naar de Radio 1 stream. Het is een beetje nog in ontwikkeling. Wat ik heel erg verrassend vond is dat... Stream heb jij het nu over? Pardon? Stream, zeg jij? Radio 1 stream. Radio 1 stream? Luisteren via... Is het een stream? Of, want het videoding is in principe een file. Of ben ik nu zelf, loop ik zelf nu, moet ik zelf even mijn huiswerk gaan doen? Nee, dit is een radiostream. Dit is wel een stream? Ja. Oké. Okay. En dan moet ik nog even opnieuw lezen naar wat de audio tag van HTML5 eigenlijk inhoudt. Want ik dacht dat het een download van een audio file was. Nee, je kunt live naar Radio 1 luisteren, dus dat moet een stream zijn. Ja, oké. Okay. En Internet Explorer die ondersteunt dat natuurlijk nog niet. Maar wat ik opvallend vond is dat Opera en Firefox, die dat dus wel doen, kunnen er nog niet mee overweg. Het enige waar het nu nog mee werkt is met Google Chrome en Apple Safari. Maar ze zijn wel van plan om het hele gedeelte, alle radio-uitzendingen, dus ook 2, 4, 5 en 6, op HTML5 over te zetten. Ik vind het een interessante trend. Je zag natuurlijk vorige week al zo'n krant. Ik ben even vergeten welke krant. Maar je zag een krant die ook al zijn de content is gaan hercoderen alleen maar voor HTML5. En ook, er is natuurlijk nog steeds een issue met het formaat van het audio en het formaat van het video in HTML5. Want er is eigenlijk geen standaard. Het is dus gestandardiseerd hoe je dat moet aangeven. Maar of het dan MP3 of WAV of wat dan ook is. Dat is eigenlijk nog niet echt goed gestandardiseerd. En dat is natuurlijk afhankelijk van wie wat YouTube en zo gaan doen, denk ik dan. Want als YouTube een bepaald formaat doet, dan moet je natuurlijk als browser wel zorgen dat je dat formaat ook kan afspelen. Ik zal even te kijken naar welke krant het ook weer was. Dat is een krant die is helemaal over de Wall Street Journal was dat, die heeft Adobe Flash helemaal gedumpt. En zij, dan vanwege de iPad, staat er dan vorige week in het nieuws. Is het verstandig om heel Flash te dumpen? Want dat hebben zij dus gedaan. Maar ik begrijp dat Radio 1 dus in ieder geval ook nog via Flash te luisteren is. Oh, ik wil nog wel een voorspelling maken eigenlijk. Ik denk dat Flash Video totaal vervangen gaat worden aan de ene kant door Silverlight, aan de andere kant door de open protocollen van HTML5 en de Open Video Standaard. En dat Flash zich steeds meer gaat richten op Flash applicaties. En dan denken we dus richting Flex bijvoorbeeld. En spelletjes. Ik denk dat Flash nu voor een groot deel overleeft op de Flash games. Mm-hmm. En over een paar jaar zullen we dan zien dat, dat vooral dat Adobe een niche, meer een niche gaat opzoeken met Flash. En dat dat heel erg specifiek gericht gaat worden ofwel op de Flex-achtige applicaties, dus de rich internet applications, ofwel richting de gaming. Maar video, YouTube en YouTube gaat Silverlight draaien. Nee, ik denk dat YouTube eerder richting een open videostandaard zal gaan. De Theo. Veel meer ondersteuning in de browser gaat krijgen dan Flash. Flash. Het grote probleem met Flash is gewoon geheugen. En als je dat kan ondervangen met een open video, dan is dat gewoon een voor de hand liggende keuze voor elke willekeurige videoaanbieder. En Silverlight biedt wat dat betreft wat meer functionaliteit. Als je kijkt naar de video's nu van Uitzending Gemist van de publieke omroep, dan werkt Silverlight gewoon bijzonder goed. Het ziet er mooi uit, het crasht niet. En de kwaliteit is gewoon bijzonder hoog. Zonder dat te compenseren met bijzonder hoog geheugengebruik. Ja, ik zie de voordelen van Silverlight ook wel. En er komen met Silverlight ook van alles. Ik moet zeggen dat de develop niet heel logisch of heel handig is per se. Maar goed, dat is ook een ontwikkeling van de toolbox. En of je de developers erachter krijgt. Maar ik denk dat misschien zeker vanuit YouTube, die heeft natuurlijk vrij veel massa. En als Google geen Silverlight gaat ondersteunen, dan blijft daar nog steeds het gevecht natuurlijk. Tussen Google en Microsoft in dit geval. Nou, misschien dan een leuke voorspelling om te maken dat Google nog een keer met een videoformaat komt. Facebook. Ja. Hoezo? Nou, ze doen toch wel redelijk veel aan vernieuwing op dit moment bij Facebook. Met PHP-code wijzigen en allerlei andere dingen. Allemaal om meer massa te creëren en alles te kunnen blijven doen. Meer. Ik denk dat als gegevens te kunnen ontfutselen aan. Ik denk als users hun video's en hun foto's naar Facebook willen uploaden, dan heb je nog grote kans dat Facebook zoiets gaat doen. Dat is net als Amazon natuurlijk allerlei rare dingen doet voor een boekhandel. Een grote speler. Ja. En het zal zeker een invloed hebben als zij voor een bepaalde standaard gaan kiezen. Of zij hun eigen standaard gaan ontwikkelen, lijkt mij sterk. Want er zijn op zich op dit moment voldoende alternatieven die licht genoeg zijn en toch voldoende kwaliteit bieden. En om er nu nog een standaard aan toe te voegen, ik weet niet of dat de moeite van het ontwikkelen waard is. Oké. Okay. Niet rendabel, lijkt mij. Maar ja. Jij zegt er wordt niks extra ontwikkeld. Sali zegt Google gaat nog iets ontwikkelen. Ja, ik kan het. Als iemand het kan, is Google het wel. Google heeft natuurlijk een enorme hoeveelheid ontwikkelaars in dienst voor al die applicaties en services die zij bieden. Nou, wat we ook niet moeten vergeten is dat Firefox. Dit is nog wel iets wat ik nog niet goed heb begrepen waarom, maar Firefox is voor een groot deel afhankelijk van donaties van Google. Het bestaat eigenlijk zo'n beetje bij de gratie van Google. En Google ziet dat denk ik ook wel als een grote investeringspot ook voor technologie. En een open videostandaard is natuurlijk voor Google zelf ook wel interessant. Dus misschien hebben ze die in de browser laten maken door Firefox, om die dan vervolgens later zelf te kunnen gaan ondersteunen op wat grotere schaal. Ik weet niet of er op dat niveau over nagedacht wordt. Er wordt natuurlijk voor een deel natuurlijk Google aan de man brengen via Firefox. Is gewoon überhaupt een goed plan voor Google. Mm-hmm. Het was altijd een goed plan. Maar nu zij met hun eigen browser zijn gekomen en een eigen besturingssysteem, is dit denk ik meer een probleem. Want nu hebben ze een concurrent erbij. Maar ik vraag me af of ze dat wel zo zien. Want je moet gewoon op kwaliteit die mensen overhalen. En als je op Firefox blijft zitten, kan je maar beter zorgen dat ze nog steeds via Google alles doen. Maar Misschien zie ik het verkeerd. Ik heb geen idee hoe hun visie is. Dat Firefox nog plannen had om de standaard zoekmachine niet meer Google te laten zijn. Ja, dat is niet in het belang van Google. Dus ik denk dat ze dat... ik denk als ze Firefox standaard Bing gaat gebruiken als zoekopdracht... dat in ieder geval de investeringen ook wel wat minder zullen worden. Goed, volgens mij hebben we zo redelijk al het nieuws van deze week behandeld. Ik hoop volgende week weer het nieuws te behandelen... en ook een gast in de podcast te halen. We houden het gewoon op welke dag het wordt. Op welke dag het wordt. Omdat volgende week natuurlijk Goede Vrijdag is. Ja. Daar moeten we het nog even over hebben. Ik denk dat we dat offline. Daar... Inderdaad, we moeten dat even offline erover hebben. En iedereen kan op itbende.nl nakijken of we live uitzenden op donderdag of op vrijdag. En als het donderdag is, het 1 april. Dus geloof ons vooral niet. Iedereen tot volgende week.